นิทานอีสปเรื่องช่างสามคนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งท่านต้องการสร้างเมืองแห่งใหม่ราชาจึงเรียกช่างสามคนเข้ามาปรึกษาท่านจะใช้วัสดุใดในการสร้างเมืองให้ดีที่สุดพระราชาถามช่างอิฐตอบไม่มีอะไรดีกว่าอิฐอีกแล้วกล่าวเสร็จช่างไม้ก็เสนอไม่มีอะไรดีกว่าการสร้างเมืองด้วยไม้ท้ายสุดช่างหนังกล่าวผิดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างเมืองคือหนังเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมักเห็นตนเองดีที่สุด